Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, en Galegos Novais. Sexan benvidos, despois da Semana Santa, sexan ustedes benvidos, espero que tean todos por aí, que haxan vindo todos, e os que non, pois que vayan vindo, porque estos días de Semana Santa, foi unha Semana Santa un pouquiño quentiño, Unha Semana Santa que daba gusto andar por Galicia, por certos sitios, sobre todo. E vamos, hoxe temos que disculpar ao noso compañeiro Xulio Couxel, porque se atopa en Galicia por unha cousa grave, por o falecemento dun irmán. Damos as súas condolencias aquí desde Radio San Boi. Esperemos que el hombre pois tea animado, que a vida continúa e nos temos que continuar aquí, que temos que un esvanse e outros quedamos aquí e dentro de pouco tamén, pois, en fin, como se suele decir, estamos todos no camiño. Bueno, tamén es quero dicir que este programa de radio Galegos Novais se escuita en Radio Feni, que alá na Costa da Morte, todos os venres de unha a tres da tarde, que serán dúas horiñas tamén de programa, en Radio Feni, e alá en Galicia, na provincia de A Coruña, nas Rías Altas. Alí chegan as nosas ondas tamén cada venres de unha a tres da tarde. Se teñen a ben, pois, por a través de internet se pode escoitar perfectamente. Se teñen algunha aplicación, tamén o poden escoitar en Eli, en Radio Feni. Vamos, estamos tamén traballando para ir chegando a outros puntos de Galicia. Así que, amigas, amigos, despois desto, tiñamos un convidado, pero o convidado hoxe non pode estar, a ver se para noutro momento pois pode estar connosco. Así que, amigas e amigos, este equipo que hoxe compón o programa, pois a falta de Xulio, temos a Fernando ali nas vías de son. Moi boas tardes, Fernando. Este que lles fala, Armando Fernández. E vamos a escoitar un pouquinho de música que xa Fernando por ali nos ten preparada. Adiante esa música. marchan as sombras negras da morte no ar. Son as hacia Valsira, quero a vida abrigar. Que fuxan as sombras negras da morte no ar. Bueno, pois vámonos ahora nestos intres, vámonos ir a Costa da Morte. Vamos a falar con o noso amigo e compañeiro tamén nas ondas, Óscar de Souto. Moi boas tardes, Óscar. Hola, boas, compañeiro. Un saúdo. Que tal aí por a Costa da Morte? Como está a marea? Porque ti traballas no mar, traballas nas letras, traballas en todos os sitios. Sí, no, a marea fue bastante mal, veo temporal, pero bueno. Bueno. É solamente un día que depois xa nos ven bo tempo. A verdade é que temos bran no, fora das fechas normales, non? Para ter este bo tempo, pero bueno. Unha Semana Santa un pouquiño acalorada, pero bueno. Claro, pero necesitábamos auga porque a xente plantou e a semente ten que nacer. Por eso digo, como digo eu, xa as árbores andan en flor, claro. En fin, o malo é que non viñon a xa despois máis tarde e leve todo, claro, eleve todo, que todo un a mal. Porque senón o que está plantado, o que non nos morra. Exactamente. Bueno, contame logo algo de por aí, que é o que traes entre mans? Por que ti sempre estás traballando? Se non é nunha cousa, é na outra, pero ti... Sí, bueno, esta unha novidade que houve foi que me presentei as municipales polo Concello de Puente Ceso. Ah. Entón, pode ser que se xa a novedade, porque nunca militei en ningún partido político, todo o que fixemos, xa sabes, foi o voluntariado, sí. De balde, gratuitamente, a favor da zona e a favor dos veciños. Como? O sea que, claro, chega un momento que ves que a necesidade é a de dar un paso adiante e a facer algo máis. Claro. Hombre, claro, por lo menos a xente que vexa ese traballo que se fixo. Claro, é que no momento en que non hai unha opción válida para levar adiante o ayuntamiento, todo mal... Está todo mal, están os proveedores sin cobrar, está todo bloqueado, entonces está todo o ayuntamiento completamente mal, entonces hai que dar un paso adiante e dicir aquí estamos para facer algo máis, ¿no? Exactamente. Entonces, por moitos partidos que se presenten ás municipales, porque hai 7 partidos, é a primeira vez na historia dun municipio da Costa da Morte que hai 7 partidos, pero eu considero que ningún deles representa correctamente a Puente Ceso, porque preséntanse por intereses propios, por intereses de mellorar eles, pero non de mellorar Puente Ceso. O que suele dicir moita xente. Claro. Pois, claro, entonces... Como ves ti, a Costa da Morte, así en turismo, como se ve todo eso, sobre todo... Claro, é que a pena é que o do turismo temos un turismo de pouca calidad, non? Uh-huh. Entón, os que sí entenden deso, as persoas que estudiaron turismo, uh-huh, temos aquí persoas moi preparadas, traballando de outras cousas, pero estudiaron turismo, pois están fartos de decirnos que necesitamos un turismo de calidad. Uh-huh. Entón, eso é o que eu, ademais de telo no programa electoral de UCIN, ademais deso, eu levo moitos anos, xa o sabes, falando dese tema, non? Sí, exactamente. É que temos un turismo de cantimplora, un turismo que ven en furgoneta, que durmen na furgoneta, e que non deixan ni un euro aquí. Sí. Entón, ese é o problema. O Concello habilita unha zona en Balarés para que caravanas paren ali, sin ter un baño, sin ter uns servicios adecuados, e ao lado hai un camping que está pagando por dar un servicio correctamente, ter onde enchufar, ter onde ir ao baño, etc. Entonces, o que sucedeu foi que en Semana Santa pasaron por encima de nós 13.000 avións con destino ás Islas Canarias. Toma castaña. Efectivamente, un turismo de calidad, con diñeiro, que podían perfectamente vir á Costa da Morte, e pasaron por encima das nosas cabezas. En vez de aterrizar en Santiago, pasaban por encima de vos. Algún fixo escala en Santiago, pero fixeron escala e continuaron rumbo ao Porto, rumbo a Madeira, ás Islas Canarias. Sí, e nós estamos perfectamente preparados para ter ese turismo, porque temos unha gastronomía tremenda, material de primera que vende a lonjas, centolas, percebes, sí, sí, sí, a un precio insuperable, uh-huh, pero temos que saber vendernos, porque ese turismo de pouca calidad pois non, realmente non nos está servindo para nada. É un turismo que, ademais, ven expulsado de outras zonas. Exactamente. Porque cando paran en Ferrol, simplemente llevan a policía local e lle di, usted non pode acampar aquí porque a acampada en España está prohibida. Usted ten que ir a un camping habilitado, ah, ou a unha zona habilitada. Usted ten que continuar camiño. Ajá. Pero entonces, non lle dan máis explicacións aquello de dicir, pois vaya usted por esta mesma estrada, continúe e atopará un sitio adecuado. Sí, claro, a Costa da Morte, paran na Costa da Morte, é o sitio habilitado, é que paran, na, por exemplo, en frente do Concello de Laxe, sí, por eso lle quintaron a bandeira azul, aparcan ali as caravanas, ou aparcan en Balarés, que o propio concello habilitou unha zona mal habilitada, sin servicios e sin corriente eléctrica, sin alcantarillado, sí, paran na Costa da Morte, a deixarnos ningún beneficio. Esa. Basuraleza, destruir o noso patrimonio, as dunas, mm-hmm, pasear cos canceibos, sí, sí, sí, sí, non nos están deixando ningún beneficio. Claro, eso é o malo, que encima de que... De esto... Que, porque non se sabe vender, non se sabe vender, quizás, pois o turismo non se sabe vender, e iso hai que aprender a... Non están facendo, non hai nadie interesado en facelo, porque non os que sí podrían, e teñen a saltar polo mango, uh-huh, están interesados noutras cousas, uh-huh, por exemplo, en facer festiñas, en regalarlle pepiñas de paella a xente, sí, para comprarlle o voto, e non están preocupados do que realmente importa, que é vender a Costa da Morte como un destino turístico buenísimo, buenísimo, de paisaje, ah, e de gastronomía. Sí, sí. Que, por desgracia, pues non están sabendo canalizar correctamente. Eu penso que tiñan que visitar outros sitios e ver como se canaliza aí, como se pode canalizar. Xa sei que todas as comparanzas son odiosas, pero mirar como se fai noutro sitio, pois mira, que podemos facer isto, vender as tapiñas, vender a leña para que fagan pois unha barbacoa no seu recinto, pois un recinto, claro, como ten que ser. Aquí aquí temos hoteles e temos a infraestructura correcta, adecuada como para acoller este turismo. Exactamente. Recientemente se acaba de inaugurar un hotel de lujo, uh-huh, en Balarés, a 100 metros da playa de Balarés, sí, bueno, sin precedentes, unha preciosidade, uh-huh, pero todos estes hoteles tan bons e toda esta infraestructura, uh-huh, se non hai un turismo de calidad, pois claro, non... acaban cerrando. Acaban pechando, entón, despois, claro... Pero, por exemplo, non sei, nos campings que estén adaptados, que estén preparados, e un señor dice, bueno, pois eu quero, eu estou aquí no meu bungalow, vou facer aquí na porta, vou facer unha churrascada, por exemplo, un día, non todos os días, pero claro, un día... Temos dous campings, que temos un en Baldaio, temos outro en Malpica, de Bergantiños, uh-huh, pero se respetase a Constitución, que está prohibida a acampada libre, podería haber moitísimos máis campings, sí, podría vivir moita máis xente, uh-huh, dun turismo de calidad. Exactamente. Porque un camping ten electricidade, ten uns baños e ten un saneamiento correctamente, como ten que haberlo. Uh-huh. Pois... Entonces podría haber moita máis, un turismo de calidad, podría haber moitísimo máis empleo, o doble de empleo do que é ahora mismo. Porque, por exemplo, non sei, a xente cando vai ao mercado, pois, e ten calidade de comprar peixe e comprar carne. Non é solamente o peixe, sino que tamén está a carne. Claro. E outros, pero, claro, e as verduras. Sí. É que, sin dúda, o marisco e o peixe témolo o mellor precio imposible. Sí. É absolutamente fresco, porque teme sucedido de un cliente dicir, uh-huh, a dona dun restaurante famoso que entrevistaxe desde na radio, a Marisol, a de Marisol. Ah, sí, a Marisol, sí. A Marisol personalmente levou unha lubina viva á mesa. Os señores que eran de Madrid, que nunca viron un peixe vivo. Claro, a luz empezaron a rirse, a sacarlle fotos e alucinaron, claro. Lógico. Imagínate unha rabaliza de 5 kilos movéndose, eles comendo ali na mesa. Entonces, bueno, queredela máis fresca. Máis fresco. Xa non pode ser, sí, señor. Claro. Máis fresca non pode ser. Claro, entonces, por eso digo que de primera, que temos de todo. Sí, sí. Despois está, claro, te presentas estas municipales, pero sí, acábame de nombrar fai nada, que é algo que vamos a dar completamente en exclusiva, acábame de nombrar portavoz para provincial, portavoz de UCIN para a provincia. Aparte de eso, non? Aparte de levar o tema do sector do mar, de ser portavoz de UCIN para a provincia, pois vou de líder e de número un por Puente Ceso para intentar dar unha opción nova para desbloquear, porque a UCIN é un partido de centro, de ciudadanos independientes, un partido de centro. Sí. A intención é desbloquear, hai un bloqueo. Entonces hai que desbloquear, porque hai que pagar os proveedores, hai que facer obras, hai que desbloquear a situación que hai ahora mismo. Bueno, evidentemente, pues, a ver se te sorte. Xa van 8 anos completamente bloqueado sin poderse facer ninguna cousa. Entonces, claro, dime, é que hai que levar 10 problemas na campaña. No, é que hai 10 problemas en cada parroquia. Exactamente, no. Son 14 parroquias. Así que son 14 hay por 10. 140 problemas muy graves. Exactamente. Entonces, esa é a preocupación. A preocupación é mellorar o que está sucedendo en Puente Ceso, que hai máis problemas nos outros ayuntamientos, non? Pero bueno, intentar solucionar pouco a pouco cada municipio, non? Sí, porque sí. Estamos aí separados por parroquias, separados por municipios, non? Sí, é unha queixa que eu xa teño sempre, non? Que crean un grupo cerrado, privado, entonces poñen, eres de tal parroquia. Non, é que estamos todos no mismo barco, é que temos todos os mismos problemas, é que Bergantiños non debera de dividirse en pequenas parroquias, porque estamos todos no mismo barco. Exactamente. Pero bueno, ti non vas a deixala escrita, sobre todo. Evidentemente non, porque hai unha serie de problemas que non salen en papel. A xente hai moitos problemas que non queren tocar. Sí, sí. Entón sempre ten que haber alguén que se atreva a mencionalo educadamente, a decir que é o que sucede, non? Exactamente, sí, sí. Entonces, pues, parécenos que se non sale no en papel, se non sale en tal periódico, é que non é verdad. Exactamente. No, a veces non siempre que no, do que non se fala non existe. No, claro, pero non sempre é así. A veces simplemente para evitarse complicacións, pois non nos din toda a verdad. Non. Entonces, pois eu intento nas miñas columnas de prensa, no Facebook, eu intento eso, non? De darmos as noticias, pois agora vou vos contar a verdade. Exactamente. Pois moi ben, Óscar. Foi un prazer, aunque foi pouco tempo, pero foi un prazer poder estar contigo, poder falar abertamente contigo, e para a próxima pois será máis tempo. Moi ben, moitas gracias, compañeiros. Moitas gracias. Gracias a ti, Óscar. Un saúdo. Aperta moi. Radio Zamora.